Кооператив обдурювання. «У всякого своя доля», – писав Тарас Шевченко. «І від своєї долі, кажуть, не втечеш. Але людям хочеться знати наперед, що на них чекає. Ворожки поспішають передбачити майбутнє. Облюбують цигани жваве місце, де перехожих багато, і настирливо пропонують свої послуги з вивертання кишень і гаманців. Жаль було дивитися, як молодик спорожняв гаманець. Ми підійшли до нього з дружиною та переконували не вірити ворожінням. Циганка сердилась і нам радила не лізти. До нас підійшла друга ворожка. Дружина лякала її озером вогняним за чарівництво. Але озера вона не боїться, каже, що у магії про це не сказано. Нас вона відволікала, а в цей час дві провісниці обробляли молоду жінку. Ми рушили туди. Циганки щось бурмотали та віддалялися. На наші докори, що вони обирають людей, циганки сказали, що працюють у кооперативі. Ми не запитали, як називається їхній кооператив. Якби й існував такий, то йому підійшла б назва «обдурювання» або «обиралівка». Цигани змилися. Жінка плакала. Ми спитали, скільки віддала. Купу грошей та перстень. Тепер боїться чоловіка, який не похвалить її за лопухість. Ми запропонували їй йти з нами у бік метро, куди попрямували ошуканки. Ми відразу прийшли до метро, шукали їх. Вони далеко не могли піти. Але ми спізнилися. Шукати циган, що голку в стозі сіна шукати. До нас підійшов чоловік і спитав, чи не циган ми шукаємо. Він зрозумів, що трапилося, бо з нами була жінка, що плакала. Він сказав, що цигани поїхали на таксі. Звичайно, їхати їм є за що. Ми засвідчили жінці про Христа. Вічну істину. Людині, яка знає істину, немає потреби передбачати долю. Вона знає, що в руках Господа наміри якого про нас на благо, а не на зло, щоб дати нам майбутнє та надію. Книга Єремії, 29 розділ, 11 вірш. На жаль, люди не вірять істині, що їм пропонується даром, але віддають трудове своє за брехню. Книга Ісаї, 55 розділ, вірші 1 та 2.